گورج نشید نظر بهر مرا وتا گورج نشید نظر بهر مرا وتا ایمان نور منور بهر مرا وتا گورج نشید نظر بهر مرا وتا گورج نشید نظر بهر مرا وتا ایمان نور منور بهر مرا وتا خدای لپار خبرگی سترگی دی چی چل کوی دیر خدای لپار خبرگی سترگی دی چی چل کوی دیر ای مجاهد شمل ورا بهر مرا وتا ای مجاهد شمل ورا بهر مرا وتا ایمان نور منور بهر مرا وتا د خدای لپار خبرگی سترگی دی چی چل کوی ډیر د خدای لپار خبرگی سترگی دی چی چل کوی ډیر ای مجاهد شمل ورا بهر مرا وتا ای مجاهد شمل ورا بهر مرا وتا ایمان نور منور بهر مرا وتا گورج نشید نظر بهر مرا وتا گورج نشید نظر بهر مرا وتا ایمان نور منور بهر مرا وتا دغه د حسن شغل ستا دی که دستور و ځلا دغه د حسن شغل ستا دی که دستور و ځلا د ښایستونو سر لښکره بهر مرا وتا د ښایستونو سر لښکره بهر مرا وتا په ایمان نور منور بهر مرا وتا گورج نشید نظر بهر مرا وتا گورج نشید نظر بهر مرا وتا په ایمان نور منور بهر مرا وتا جانانا ستا د انقلاب شپې لی بیا ولې ګونګا جانانا ستا د انقلاب شپې لی بیا ولې ګونګا له مودو ورک ګل د انځرا بهر مرا وتا له مودو ورک ګل د انځرا بهر مرا وتا په ایمان نور منور بهر مرا وتا گورج نشید نظر بهر مرا وتا گورج نشید نظر بهر مرا وتا په ایمان نور منور بهر مرا وتا زما زړګي باندې خبرې او کنا جانانا زما زړګي باندې خبرې او کنا جانانا لاړو نور مات شو در په در بهر مرا وتا لاړو نور مات شو در په در بهر مرا وتا په ایمان نور منور بهر مرا وتا گورج نشید نظر بهر مرا وتا گورج نشید نظر بهر مرا وتا په ایمان نور منور بهر مرا وتا زما د حسن شغلو بیا ورته امام ونیو زما د حسن شغلو بیا ورته امام ونیو بیا مو پیدا لار تر گدر بهر مرا وزا بیا مو پیدا لار تر گدر بهر مرا وزا پا ایمانی نور منور بهر مرا وزا گور چې نشید نظر بهر مرا وزا گور چې نشید نظر بهر مرا وزا پا ایمانی نور منور بهر مرا وزا گور ناټو مو په وطن باندې اشغال کړی دا گور ناټو مو په وطن باندې اشغال کړی دا لدغه حال ش خبره بهر مرا وزا لدغه حال ش خبره بهر مرا وزا با ایمانی نور منور بهر مرا وزا گور چې نشید نظر بهر مرا وزا گور چې نشید نظر بهر مرا وزا با ایمانی نور منور بهر مرا وزا لډیر لری ولایت نستا دیدن تراغلم لډیر لری ولایت نستا دیدن تراغلم یم راغلی لوګر بهر مرا وزا یم راغلی لوګر بهر مرا وزا پا ایمانی نور منور بهر مرا وزا گور چې نشید نظر بهر مرا وزا گور چې نشید نظر بهر مرا وزا پا ایمانی نور منور بهر مرا وزا هغه زما اوستا جون ګړه ګوره پات نشوه هغه زما اوستا جون ګړه ګوره پات نشوه ته په طرف د ماهی پر بهر مرا وزا ته په طرف د ماهی پر بهر مرا وزا پا ایمانی نور منور بهر مرا وزا گور چې نشید نظر بهر مرا وزا گور چې نشید نظر بهر مرا وزا پا ایمانی نور منور بهر مرا وزا گور غم جن کفایت الله ریحان دی تل یادوی گور غم جن کفایت الله ریحان دی تل یادوی پزړه کی خاخ لکه خنجر بهر مرا وزا پزړه کی خاخ لکه خنجر بهر مرا وزا پا ایمانی نور منور بهر مرا وزا گور چې نشید نظر بهر مرا وزا گور چې نشید نظر بهر مرا وزا پا ایمانی نور منور بهر مرا وزا گور چې نشید نظر بهر مرا وزا گور چې نشید نظر